bez wnioski. Tu po szkodzie każdy mądry, a przed nią mówił mi, że to najlepszy pomysł. Ten ślub, ta firma, ta płyta, ten leasing, ten ziomek i tamta pożyczka, ten dom, ten melanż, ten wyjazd, ten rok, ten wyrok i finał. Typie, tu czas leci jak Jordan w logówce i chuj wie, co tak naprawdę będzie tu pojutrze. Ty już byłem biedny, więc wiem, że tam nie wrócę. Kieszenie puste w tej za pięć koła kurtce miałem. Nie. Nie mów mi, że duzy ty głodnego nie kuma. Każdy chce, ale godność i duma, rzeczy, których nikt mi nie zajuma. Nie. Na zdrowie. Na zdrowie. Za każdą porażkę i każdy ból. Na zdrowie. Gdy serce pękało, jakbyś bijał w nie ostry drut. Na zdrowie, nie chorobę. Żeby nam się i za życie dobre. Tylko po przegranej doceniasz wiktorię. Na zdrowie. Za każdą porażkę i każdy ból. Na zdrowie. Gdy serce pękało, jakbyś bijał w nie ostry drut. Na zdrowie, nie chorobę. Żeby nam się i za życie dobre. Tylko po przegranej doceniasz wiktorię. Na zdrowie. Dobra, głośny beat, Mordziu, o! Dawaj cyk za zdrowie, choć na to na mnie wyjdzie. Przecież każdy z nas na coś się zabije. Nikt tu na nic nie ma czasu, bo życie jest za szybkie. Widziałeś ulicę, jakżeś w furze uchylał szybkę. Ja zawsze miałem więcej wrogów niż przyjaciół. Zawsze to jest kwestia hajsu. Piłem najdroższego szampana, jak byłem najbiedniejszy. Taki kompleks braku pieniędzy. Byłem głupi i naiwny, byłem młody i niewinny. Szczerze miałem dużo farta, jak to sobie przekminimy. Wszystko o mnie mogą sobie wsadzić między bajki. Nad sobą dużo pracy, żeby wszystkim było łatwiej. Na zdrowie. Za każdą porażkę i każdy ból. Na zdrowie. Gdy serce pękało, jakbyś bijał w nie ostry drut. Na zdrowie, nie chorobę. Żeby nam się i za życie dobre. Tylko po przegranej doceniasz wiktorię. Na zdrowie. Za każdą porażkę i każdy ból. Na zdrowie. Gdy serce pękało, jakbyś bijał w nie ostry drut. Na zdrowie, nie chorobę. Żeby nam się i za życie dobre. Tylko po przegranej doceniasz wiktorię. Na zdrowie.